وقف کرے دے مطلب دا الذین صفت کاشی ودا صاحب النار ندے زان لکلام دے الذین آتسان این فرشتی یحملون العرشا چھتا لاند دا عرش نبی ومن حولاؤں آسو چلی گرچا پیرل دے عرشنا پاکی ویانے اسی جی پا حمد رف بلوان دے ایمان داری پا دے اللہ او پا خنواری یا دا پار دا کسان چی مایا روئے دے اوائی ایراو دمونگا رسید لیتا آریو شیطا دا حیثیت دا پوئینا فاغر دیر پس پا خنو دے اللہ آو کسان تا جی تو بیخ کرے دا او روان دی دن ستا پا دی او بچ کے اللہ دی دا آزاد جہنمنا ربنا ارواز منگا اتاخر کی رئی جنتون را میشی کی رئیتا آو جنتونا چھے لوز کرتا رئی سرا او آغا چا سرا چھے نیسانی اپلارانو رئینا یاو من آغا سوک یعنی دی جنتا آخر کی و آغا سوک صلح من آوائیهم چھے نیسانی اپلارانو رئیو دا فکر رئیو دا اولاد رئینا یقین انت شے اللہ تیغور اور حکمت والا او بچ کے لئے تکلیفونونا آسو جو بچ کتا تکلیفون یوم ایزین فدعو ربان فقد رحمتا فسطا تیسرا رحم کرد اللہ ومن یتق اللہ آسو ومن یتق اللہ آسو چو یرد اندہ وقهم السيئات او بچ کے اللہ دے تکلیفوں نہ آسو جی بچ کی تو تکلیفوں نہ بدر روان دی پسپتا کی سر رحم کتاب روان دی او دا دا اندال کامیاب لئی یقینا نہ کسان چ کوری کرے او نہ داونا آواز ور کول ہی دیتا چ خام خاو صدا اللہ دے رلو یا دا گسی استا سن پس بلو دان نوان دی کم وقتی چراب اللہ شوئی تاسیمان تا پس کفر کو تاسوا قالو آئی بدئی ربنا اے رب دنگا مردی کنگا دو ازالی او جواندی کنگا دو ازالی نو پس اقرار کو منگا پس بلو گناو نواندے پس پیشتا دے و تو تا دی جہنم نسلار ذالکم دا عذاب دے بے انہو پس ازالی کی اپنی نمشان دا دے ارکلا چوب بل شاء اللہ وحدہ کی آواز دار بجو شری اللہ سر نو یقین بکوتا سو فل حکم پزمی سلا خاص اللہ لرا چلوے پہتی بار تو داد سرا الوے پہتی بار تو سیبت سرا ہو اللہ دی کا اللہ داد دے کہ خی تاسو تا آیا تی ہی دلائل فل احکام فل اورانی کی بتا سمان دل برانا رزق باران سبب در رزق باران او پن اخلی مگر آسو بیونی بچی رجوع کئی حق تا فدو اللہ دعوت سورت پس بلی اللہ خالف تو ان کی حیلی اللہ درد بلنی اگر کبزگنی کافر پرتک ان کے درجو دے خاون دارش دے رالی گیا جبریل امین من امری ہی فحکم پر سرا پچاوندی کی خوشید بندیان اکلونا دیر پارا چوئی ریا پیغمبر خلق لیوم الطلاق دور دید ملاوی دونا دور دید ملاقاتنا یوم پکم ورز بندی طلاق ورکل نوی داتا تیسر ویلی کتیسر دی ویلی دی نکتا تیسر ویلی نو طلاق دی ورکل دا آغتی او توین بی یعنی اغام داخل لچ ورکل دا غیا دی کہے پتی سر ورکی نو مو کہ پتی سر ورکی نو دی وجہ نہ دادا جی مرتی دے جی کشل طلاق ورک نو دے ولوی نو طلاق ہاں ولی وچ دا تا پی سر ورکی کی پی سر ہی ورکی یوم پکم روان دے ہم دئی باری دونا جی سر گندی دن کی بھیا پٹ بنش پاتی کے دے پالا باندے دے نسے شے لے منی ملک لے یوم چار دپار بعد شہین رہی خاص اللہ لڑا چیتے ہوا دے حضور اور دے علی یوم نندری تجھ دا بل دبور کولے شہر یوم نفستا بما بس بما پاگا سوان دے کسبت چیتا سامل کڑی لا ظلم لے یوم نشتے جن سے ظلم نرزیا لا ظلم لگا فلا کا شیوا او دغشانیا ما یفتح اللہ للناس من رحمت فلا ممسک ولا مرسل مطلب دا لا لنفل جنس دے لا ظلم لیوم نشتے جنس ظلم نرزی یو ذر ظلم ممی یقین اللہ دیر ذر حساب والا دے او یا رو دے یوم العاظفہ دے دا غور دے نیزی کی دن جنا فکم رضوان دے ایدل قلوبو فکم وفی جنونا لدل حناجری دے مرکنڈو نظر وی کاظمینا دگ دغمنا مانا کیا کاظمینا چپا دا سی چپا چونا بن کئی دا سی چپ چونا بن کئی مال ظالمینا نبید پار ظالمانو من حمیم سوک دوس مہربان او نسو شفاعت کو ان کے اطاع چی خبر امن لیشی یعلمو پوئی جید اللہ خائنة العیونی بخیانت دستر گواندی وما تغوی صدور اپاوس باندی چی پٹائی سینی دیر ہے کہ ذنی مفسیری و ذکری وی دیر ہے کہ لیعلمو خائنة العیونی اد وما تغوی صدورنا آغس و مراد دے چی او پور لکلے رے پورتا تلے رے نال تسوک حسین انسان اگر گردی نجوڑے دے اگلا اگلا کی دوری یا جڑ کی سچیری جی نہ اللہ وی برد پا خیانت دستر گوان دن کوئے گم او پا آغس وان دی جپٹائی ایسی لی واللہ یبنی بالحق اللہ پورا کئی حاجتا او آکسان جرا مرد دے گا مجھے کان سوا دی اللہ نا لا یقنون دشے نیشی پورا کول ایسا حاجتا یقین اللہ دے دوری دن کے اولی دن کے اولم یسیرو آیا نکلی گئی بزم کر کے پسیو پوری کہ سرنگش انجام دا کسان چوروان دے دینا ہوا گئی کہ سر دینا پکتا کت کے اپاو اڑولو کے فی الارض بزم کر کے فاخذہم اللہ فآثارا فی الارض او پاڑولو کے پس مجھا کے پسنی والاللہ دائی پسودو کنہو نخبلو وما کانا لہم او نود پارا دائی من اللہ دا اللہ کرونا میں واق سوک بچ کو ان کے مرکی میں تغیریو دیکھتی لبے سوئی وقایہ بے ولدے مانا دا وقایتی وقایتان مانا دا کتاب بچ کو ان کے دا او چاہتے اغواہم لوگ کتش قایہ بے ولدے میں ہوا تو سوک بچ کا ان کے ذالک بیان نہ ہم دا پسرد دیتی یقینن دی ہوں راغلی دی کا پیغمبران دی پا موجہ رخکار ہو سا پس کوہ رکھ دی پسنی والاللہ دی پا عذاب باندی یقینن اللہ طاقت و رو سخ عذاب والا دی یقینن دا اللہ قویم شدید العقاب طاقت و رو سخ عذاب والا دی ولقد ارسلنا او پتا تی سرا رالی گلو منگا موسیٰ علیہ السلام بے آیاتنا پا موجزو خلو سرا او پا غلبی افکار سرا الہ سراؤن سراؤن تا او حامانتا او قارون تا فقالو بسویل لئی ساہرون دادے جادو گر کذاب دیر لئی درو ویون کے پس ارکلا چرار رام موسیٰ علیہ السلام بیتا بالحق پاک سر من اندنا جو ترابط منگانا نوویل دی اوائی نئی زامن داغ کسانو چیمائن روڑے دا سارا او جواندائی پریگ دی او جواندائی پریگ دی لوند دی خزیر دی او نو تدبیر دا کافر اللہ عزیز والال مگر پر تباہی کے وقال فرعون اوویل فرعون ضرونی پریگ دی ما چوائن موسیٰ علیہ السلام حضرشی رحمہ اللہ بھی دلسرے ہمیشہ پا جنگ کی خفی گٹی تلاف ہے جی یردارا لڑی جینا گنی تاوکتی ہوا دا شانی دیم ویا فریدی ما چوائن موسیٰ علیہ السلام اور اودی بلی دے رفل دا فرعون نیولے چاہوا اچھا نیولے والے خودے وی ماول اپری دیا انی اخافو ویاریکم ایو بدل دینکم دا چی بدل بچی دین ستاسو گورا پا دین مین لو گورا ایو بدل دینکم دا چی بدل بچی دین ستاسو دیو جن مسلمان جاغذان لگارے انوالا اسلام دلہ اسلام راولی او سلائی حکومت والا وہی سور والا بس دے جسی بخلا راجی نئی اگر خل کو بس لگی آئی داخل اگر عوام وہی یار داخلا کی اس کی دنیا کی سشتا دے اس نشتا دے تو بنوے چیچا سوکھ برسر اقتدار راگ لے ہوا نہیں میرے مسلمان تھی گی او سو بھگ رکول والا نشترے بولی زکا آگا خوزیل ورسی دو بازو دا آگا کار شوے وے دا باگا دے آگا وقتی روزی چکالا بیاد آگا ضرورتی بیاد آگا ضرورتی وے شیدو باکی او نچلارو دسکاری والا وے ناغا والا نکانوے ما اوٹ در کرن ناغوی دا اوٹ دید دا رکو ماندر نجوڑے بیاد چکالا دا بیا رضی رالی آنو دے بیا پا کسو کردے دنا غولے دغشانی زمونگا کارو مونگر غلی خطارا لدغشانی ویڈی بیا رضی اوز دا زیوکا جو اسی با دیم مقرار رتا رانا نباتا مرلو دا چی دا سی پی دے رتا چی آگا وستی والا کار مکی مکنزلی والا مکی دا او مندہ چتا نجوریا بیا تی رضی رالی منت کو راضی کم وقت ضرورت ضرورت ہی پورا شو نہ بیا دے اگر وقت اور پورے خاندان کئی بس مداریان دی آنے جوڑے خلق دزان سرکی اوہ اوٹ ورکے اور کتاب لہ اوٹ ورکے اگر زنی کی پوشانی پر جدا گرندے اکتے اور کتاب خودے وہ بس اللہ کی جدا گرندے اکتا سیلی خلق کتاب لہ اوٹ ورکے اور سیدل دم رگینی توش پائے باندے او وگر اپول مشتر جنہی کہ بندہ وائی دماغ دیدی ارسل سلامی ہو زبا کور کینم نور زنجم کولے نو بس پور خوبا کینم کانا نوم بے سایا پا مخ پاتی شیوا خونا دا سی امو نکلن کانا ان اللذین یقیننا کسان کفارو چی کفر کرے یونا دونا رابلل بشی آواز دور کولشی دیتا لمقت اللہ چی خام خواب صدا اللہ بیرلو یاد غفیستا سنا پخبلو دانو باندے کم وقتی چرا پلے بشی چاسی مانتا فتکفرون پس کفر بکوتا سو اوائی ودی ربنا ایرواز منگا امتا نسنا تینی مرنی کرو منگا دوا بیلی واحیتا نسنا تینی اجواندی دی کرو منگا دوا بیلی فاترونا بی جنوبنا پس اقرار کو منگا تو گناہ نو کھلوان دے خیر دی آیت کی اوپر دی آیت کی حضرت عبداللہ نے عباس رضی اللہ عنہما ویا دی آیت کی دی والو لوگورا حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما رضی یول سمعت جویا کانوا امواتا فی اصلاب آبائهم فاحیاهم اللہ تعالی فی الدنیا ثم اماتهم الموتۃ التی لا بد منها ثم احیاهم للبعث یوم القیامہ اودے مڑ پشاگان رسول پلاانو کے اللہ دنیا کی جو نکڑل

اغم دا غشان ویلی تفسیر ماجیدی راغ اردودن واورا دو زندگی یعنی ایک زندگی دنیا کی دوسری آخرت کی دا غشان تفسیر عثمانی وی وی شاکر لکلی وی ندا شاہ عبدالقادر سے جا گئی پہلے مٹی تے یا نطفہ تو مردے ہی تے پھر جان پڑی تو زندہ ہوئے پھر مرے پھر زندہ کر کے اٹھائے گئے نو پھر زندہ کر کے اٹھائے گئے بیاس جو اندیش ریشول نو پور تک ریشول نو جو اندی بکریشی نو پور تک بکریشی دانا جی جو اندی پراتے ہوئی خو پور تک بکریشی دا طول مفسرین تا گشانی وئی نو یوم دان وئی چی جو اندی دی ابیا و جو اندی پور تک بکریشی نہ جو اندی بکریشی نو پور تک بکریشی وئی دو موتے اور دو حیاتے دا گشانی جواہر القرآن کیا پیڈیش القرآن سے تفسیر قرطبی نے نقل کرے دے وہی اور دوسری بار احیاء سے باس بعد الموت ہے اگر پورتا جی دل دی پس دا مرگنا مراد دینا دوا جو اندی کول دیا تبہیب القرآن کی موجودی مانا گئی دو دفعہ موت اور دو دفعہ زندگی سے مراد وہی چیز ہے جس کا ذکر سورہ بقرہ آیت 28 میں کیا ہے کہ تم کو خدا کے ساتھ کیسے کہ تم خدا کے ساتھ کیسے کفر کرتے ہو جبکہ تم بے جانتے اس نے تمہاری زندگی تمہیں زندگی بخشی پھر وہ تمہیں موت دے گا پھر دوبارہ زندہ کر دے گا یا بتا سو دوبارہ جو اندی کہیا دا شانی دا بریلیان تفسیر دے تفسیر نعیمی ناغوئی کیوں کہ پہلے نطفہ بے جانتے اس موت کے بعد انہیں جان دے کر زندہ کیا پھر عمر پوری ہونے پر موت دی پھر باس کے لیے زندہ کیا دیر پور تک دودھ پار جو اندے کو دانے کی مسکینہ جو اندے دے دا سمر تفسیر نے دی اور دی دی بلی خالدہ سے روان دی دی جو اندی دی ادائی جو اندی دی نجی جو اندی دی نداو دیارا جو اندی با جو اندی پولشی اور جی جو اندی دی نبی اصلا اور پسی جاری خورا دی ولی کن وی نا دا بے گوئی دا دا برزخ زندگی دا نو خواہ بس گیا دا سمو آیا کن جی بلکل یہ قبرون کی دا سی جو اندی دی چیسی پجوان من نپول ناغ پس دمرگم کئی پس دمرگم کئی دا خبری خوب بریلیان کئی چی پسی پس دا مخیر جوان کی پول نا پس دا مرگم کئی تربی جی اگئی اس دیر روان جی کی لیوی وانویرهم اویر وزی اتلا سم آیت اویر وزی دا غور اگرانی جی کی لنکی نا کمو کی جنونا دا مرکن نبو سر وی کازمینا دگد غمنا دگد غمنا تفسیر میں کثیر مانا کئی چپ لا يتكلم احد ساكتين چپ کی خبر بن گئی یو تند رہنا نبی رفاق ظالمانو سوک دوز میں روان انسو شباز کا ان کے چی خبر من لیشی پوئی گی اللہ فخیانت دستر گوان دے اپاہ سوان دے چی پٹائیے سینی اللہ پورا کئی حاجت آوار کسان چرا مدد کئی را مشرکان سیوار دی اللہ نا نشی پورا کولے ساجت یقینن اللہ دے اولی دن کے اولی دن کے او افلا اولا میر کیجو اولی دن کے پس کیوں پوری سرنگی شان جام دا کسانو چیو آگئی روان دے گئینا ہوا گئی دیر سخت دینا پا طاقت کے اپا بادا ولو سرپا دنگا کے پسنی والا اللہ دے پسرو دکنا انو وما كان لهم او نود پارا دي مواق سوك بجك ان كيا آیات گورا ویشتم وقال موسیٰ نفرون سوی انی اخافو ان یبدل دینکم زیاریکم دا چی بدل بکیدے دینستاسو نبال جوڑی دا مسلمان دل پا دین ماندی دو کور کولے شیع بس دل دا کم از دل آگا کم دا کم دل آگا کم دل دلشانی یا پا مال او یا پا دین بس دل قابو کولو دا دو خبری دی یا والا دیر مال ورکا نیمان بدر ماندی خرچ کیا او یا جنو یا والا دا دین کار در تکون اسلامی قانون دا تجاری کن نبس دوڑے نی جاری پو نبے جاری کی اپس دے پہلا سے جاری کیا بس دینا ہو بے مرمو آنے گی چکل حکومت لانو حکومت لو خفل شوے نی دوڑے خلق مور گر دے دو ذکر چی کابل کی طالبانو سر دیا سے کی دو اب چکل اقتدار حاصل شو نمونگا اسلامی قانون وارو تو طالب نظم نگوارو تو نگوارو طالب نظم نگوارو یعنی جو طالب اسلام اسلامی قانون نگوارو دا سرے ملدہ دا زمان مقصد تر سرشو او ایو زہرات یادا جس کاربا کی بزمگا کی فساد اول موسیٰ علیہ السلام زپنائی وارم پر اصول واننے اپر اوستاز واننے داری او تک برکا انتینا چیمان نراری پورد عیساب کتاب اول سریمو مند سرونیانونا چی پٹی ساتلے ہو ایمان اقبل تروسا یا مضبوط ساتلے ہو ایمان اقبل اے وجن عیساسو تاسی سڑے تا چوائی رب دماغ اللہ اپتا کی سر راغلے تاسو تا فموجی دو سر اتر وزر اوستاسونا او بچری دے درو جن پس پدوانی بای سبا درو او بچری دے رشتی نی نو برسی کی تاسو تباز آغا عذاب یا ایدو کم چواد کئی تاسو سرا یقینن اللہ ہدایت میں گیا آغا چالا چاگوی دا حد میں دیاتے تو ان کے لئے درو جن ایفو مغمہ تاسو پار دبا شہین اللہ دی پدا سی حال کی چغالی بے پر مگر کے پسو بہنداز کی زمونگا دا عذاب دا اللہ نا کچر راشی منگا تا عذاب ویل فیرون ما اوریکم ذرائی نگر کو متاسو تا مگر آگا چین میں دا پیدا من دا پار دا خلوان الا ما ارا یعنی ما ارا ہوئی نفسی مگر آگا سا چیزی نیم آگی لا پیدا من دا پار دا خلوان وما هديكم او نخمتا ستا الا سبيل الرشاد مگر لار دا هدایت اگر فرعون مهاجی جوڑ شوئے دے اغم بیدتا ستا سیلار خیما وقال اللذی اول آغاز چیمان روڑے و ایقوم ازما زیاریز ما و تاسو باندے پشان تد یوم الاحزاب دا مرادی دا ڈالو مطلب دا آئی باندھ چل رہا ناگین باندھی ارے گم پرشانت حال کو ہلے سلام اولا دھیان ہو تو سمو دھیان ادا کسان بندی چورسنا اند اللہ چیرا دل اری دلم پبندی گانو باندھے اکو مزما ارے گم پتا سواندھی دورا دے دو چوکونا چبس تمام مخلوق چھوی بویا تناد دو رضی چھونا پکمر روانی چواب ویتا واب ویتا سو شاک ان کیا تولونا مدبرینا واب ویتا سو شاک ان کیا نبیتا سو پارا دا اللہ کرم نسو بچک ان کے یا من اللہ دا عذاب دا اللہ نسو بچک ان کے آسو کی گمراہ کی اللہ پسن بھائی دار داسو ہدایت کو ان کے اور بتا کی سر راغل اتارتا یوسف علیہ السلام مکہ دینا وہ مجھے رخکار ہو باندیا کی تو پوری مطلب ہے بلی مناظر روانا دا وقال رجل مؤمن وقال فرعون وقال الذي آمنا تقریر شروع دے جوڑے کل فرعون لگیا دے بیان کئی او کل رجل مومن بیان کئی او اڑکی سے خطرہ نشتا دے گلی دے فرعونیان دے پورا نہیں دے فما زل تم پر ہمیشہ ہوئی تاسو پر شک کی لال حسنا چراغ لے اتار تو جائے یوسف علیہ السلام پائے باندھی سردی پوری اذا حلق ہر کل چوفات شدے حلق حلق ہوئے ہر کل چی حلق شدے مطلب دا دا پار بھائی کیا تمرا بدن لگی وہی اگر طالبان ہوئی کم از کم تم رکھو آئے گا کہ شہید سو ہلاک مو آئے گا نا خدا تم پر اصطلاح کی بدل گی ارے بھائی تم دگا شانی گا لیکن اللہ پیغمبر بھی اللہم انتہلک ہاتھ ہلائے سوابا فلن توبہ دبادو دگا شانی گا سورہ بقرہ کی تیر شویدی ولا تلقو بیجیکم الہ تہلکا اولیاء ہلکا من ہلکام بینا قلتم نویلتا سوا چھر براؤن ریتن راؤن لیجی اللہ رسولنا رسولا یو پیغمبر دا دیر خو پیغمبر ہوا دا شانی دمرا کئی اللہ آسو چی غیر حد نہ دیاتے کہ ان کے شک کہ ان کے اللہ دین آکسان مرتاب مانا پلم شکیا ابلم شکیا چاہیے لیکن مریب ہم لگا شانے رے مرتاب شک ان کے اللہ دینا آکسان کی جگر کے پایا تم اللہ کی بغیر تو سدر اللہ کی راغلے رہتا کبر مقتن دیر لوے رے دیر لوے رے حیثیت غسینا پنیر اللہ پنیر دار کسان چیما روڑے رے دگا شانی مہر وئی اللہ پٹول زڑ د تکبر کو ان کی پٹول زڑ تکبر کو ان کی سرکشی کو ان کی باندھے اول فرعون اے ہمانا جو کمالا سورخان یومانی یومانی رالا جوڑا کا لعلی دیر پار چیز لعلی ابلو الاسباب دیر پارا چرور سید ما اسباب تا اسباب سماواتی اسباب دا اسمان نوتا فاطلیا فزیر خبردار والم الہ الہ موسیٰ مددگار موسیٰ علیہ السلام اوز لازنوہ خام خیق ان کو بدوانی کاغب آگر ہو جان خدا مطلب نگے مال تم رلوے اونچت مانائی جوڑا کا چیز بر الارش موزورم نا اتلام مخی ہوئے متوجی کی دوتا وئی سر پورتا کولو لوئی دا سو ہے جی انتظار کولو لوئی چیز بھی سلکی گیا وکذالکا او دوشانی دوینا خیستہ کرشے ہوا پھر آن تنہ کارا ملدہ دو او پن کرشے ہوا سیدینا او نو تدیر دو پھر آن مگر پتب آئے کی او ایلا کہ سیمان روے ایکو مزما راوان شاید ما پسی او بس انتازو کا سبیل الرشاد لار دے ہدایت ایکو مزما یقینا دار جوند دنیا مطاع سکرا انما ہادی الحیات دنیا یقیناً دا جوند دنیا مطاع سکرا او یقیناً آخیرت زمانگا استاد وغلی مولانا فضل یقصے وہ انتظر کی پینڈائی کی دکال اول کی قاضی ثان الحق سے بڑے شوق تر ترجمہ شروع کا دیر شیخ قرآن شریفوں نے بیرار لغبے ہوئی شم ترجمہ بشروع شوا یو سورہ دی بہو قرآن دیدو او خلق از پلاری درون آواز نباز جو رجا بے ترجمہ سمعن کولا انو فضیق سے بھائی ورشی قرآن شریف انہا ہم در کی ایو سورہ دی بے دیو کی بیادے من بشروع دالے دن شروع انو اگر ترجمہ شروع کنو سورہ اکاب کیا رانو نویے دا مطا سمانا دا نمتا سمانا دا نویے دا عربی لغت دے نویو عالم ویروی چدا معلومکم چلوی سمانا دا ویدا شانی عربو کی گردی دا گردی دا گردی دا یو رد گولی ری یو پور نسپے ہوا دی دا نو سی نیات آواز ورک چی جا الکلبو واخذ المتا وصائد ایل الجبل ابھائی سپیرارے متائے والو سپیر او آغرے خیجی غرطا خیجی غرطا تفتیا نوی جدو کا جیدل نخلقی سپورے ہوا نخلقی رجو سپورے اگر پورنو کی بمیشنی لی ناغا بے وڑکلی ناغا وڑ بے خانک کی راوا چو مجھا بے او کپر راوا گستا ناغا چاپی را گنڈ او میچن اگا بے راجارو کا دید پار جرتا سپے ہونو سیٹی ناغا بے راجارو کرنو دو ورو اگا تیگر بے دے گنڈ پا اگا فلکی کی خوزی نا خود ورو خرابو نسپے را گے نجولے اگا واغستی دا نو مطلب دا مطار سلوائی سپوری لوائی سپوری توائی یا قوم اقوم ازما یقیناً دار جوند دنیا سکرا و یقیناً آخرت دار پوردن دار القرار پورد آرام من عمل سیئتن آسو جملیو کر گناہ فصدا بنشور کولے اللہ مثلا مگر پشان دردے آسو کیا ملے اکنے ایک ناری نہیں آزنا نہیں او حال دائے سیدے مومن پتا کسان داخلی کی بجنت تا فراک اور کولیشی نہیں تبدی کی بھی ساوا اے کو مرما سری مالا چپر مدر تا سنا جاتا او بلی تا سما الان نار اورتا تدولنی زبالما تاسیلن نجات نجات مانا ذکر دا مسبب مراتن سبب دے یعنی زتا سوارا سبب لبالم چاگنی کامال دیا کدر توحید و تدعوننی لنار او تاسو ما بلی اورتا نورتا بلل سدی سبب دور لبلل دیا چاگا ناکارا مل دے شرکیات دیا تدعوننی بلی تاسو ما لأكفر بالله فاختل آغا اور تبلل داغی تفسیر کئی بلائی تاسو ما چکو حرکم بتوحید اللہ ایتدار حرکم دادی اللہ سراغس چیشتا مالا بائبانی سکالیل ازب علم تاسو الالعزیز الغفار توحید ضرور ور بخون کی بادشاہ تا لا جرم خامخا انما تدعوننی لیه یقینن بلائی تاسو ما لیه دیتا الیه انما لا جرم خامخا انما تدعوننی الیه یقینا آلک بلیتا سما غیلا لیس له دعوتون نشت دد پارا حفظ برنی نپ دنیا کی ولا بالآخرا او نپ آخرت کی اسکم حفظ برنی ورل نشت دے چیائی دنیا کی رو بللیشی آخرت کی ایتنان واپس کیل منجا اللہ تری ایتنان مشرکان ہم اصحاب النار دید دوزخیان فستذکرونا ما اقول لکم فضر چوبو امتاس یاد فضر دے چی یاد بکی تاسو آغس چی وائنے دتاسو تا وفوض امری الاللہ او سپارن وزی صلق بلا اللہ تا یقینن اللہ لیدن کے لئے پبندگانو باندے دل تا دی جمعات کی او کس امامتی کولا نجی دوائے کولا نوی وفوض فستذکرون ما اقول لکم وفوض امری الاللہ ان اللہ بصیر بالعباد ان فتحین کوئی لجدا خیری دی داخل والا خیری کری او دسپار ما فیصل اقبل اللہ تا یقین اللہ لیکن کے پبندی جانو باندے پس بچ کا اللہ دلارا دناکار آگا سنا چی دائی کم مکرو فریب تدبیر کرو او ناکر شے پفیرون یانو باندے ناکار آزاب انارو یورکون آلیہا تشکول شدائی پا دیور باندے پورا یو رضونا علیہا پیشکول شدائی پا دیور باندے دانا چی اور تو پیشکول شی او دو واشی یا سباو بیگا دا سو کیا دی سرانیان یا دی نردائی قبرو نے کم دی کم دی کی دی نا خبر دا عالمی بردخ دا خبر دا عالم برزخ دا دیو جنا عذاب قبر ولویا چی عام مڑی آ قبرون کی سخیجیا گنی محدثین ویا چی عذاب القبری ہوا عذاب البرزخ عذاب دا قبر سشو لے عذاب دا برزخ ويوم بكم رضوان بي تقوم الساعة من خارج قيامته مبوليشي أدخلوا داخل كي آل فرعون فرعونيان أشد العذاب فخذاب